यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली एवं युगलवर श्यामा श्याम की नित्य महारास स्थली नित्य रास स्थली श्री जड़खोर गोधाम के इस परम पवित्र कामधेनु गोष्ठ में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में भाद्र पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर रस ब्रजवास महोत्सव की पूर्णता के दिवस पर आज विनय पत्रिका के माध्यम से जो चर्चा चल रही है उस क्रम में 250वें पद की आज चर्चा करनी है। आज प्रातः काल से ही बहुत व्यस्तता रही है क्योंकि जो 2 महीने लगातार अनुष्ठान चले हैं, कल से ही हवन आरंभ हो गया था, कल भी हवन हुआ, आज पूर्णता थी, सभी ब्राह्मणों का पूजन आज किया गया और अभी एक काम बाकी है। हमको जाना था लेकिन हमने कहा फिर सत्संग आज नहीं हो पाएगा। अब वृत स्नान, यज्ञ के बाद वृत स्नान होता है तो सभी आचार्य परमहंस जी की आज्ञा हो गई कि आज आप नहीं जाओगे, तो जो आज्ञा हमने स्वीकार की, नहीं तो आज हमें जाना था, बोले नहीं पूर्णिमा को नहीं जाओगे। ठीक, जैसी भगवान, परमहंस जी तो चले गए, बोले लीला हो गई, अब लीला तो होनी नहीं, कथा भी एक दिन होगी फिर आप चले जाओगे, इसलिए हम भी जा रहे हैं, आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, जो आ गया, इसलिए आज रात्रि भी यहीं विश्राम है। बहुत दिव्य आनंद मिला और यहाँ जो सेवक हैं, चाहे राधिका दास जी हों, सज्जन जी हों, मुरली जी हों, विश्वेंद्र जी हों, अमोली जी हों, जितना भी पूरा परिकर है, सबने अहर्निश सेवा की, क्योंकि इतने बड़े कार्य को इतने जल्दी संपादित करना कठिन काम था, लेकिन खूब बढ़िया सब लोगों ने मिलकर के एक से एक सुंदर झांकी हुई, वन विहार की झांकी, वो तो अपने आप में अद्भुत ही थी। तो आज इस 250वें पद की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बार बार प्रभु ही पुकारी के कि जाव तो ना, तो बार बार प्रभु ही तारिके तो ना जो पे के विनय पत्रिका परिपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा ऐसा शरणागति का अंग है जिसकी इसमें चर्चा न हो? कौन सा ऐसा भक्ति का अंग है जिसकी चर्चा इसमें न हो? पण रसिकता, अनन्यता, सब कुछ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं बार बार आपके पीछे पड़ा हूं, आपको पुकार रहा हूं। यदि आपके अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा होता तो उसको पुकारता, यदि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हमारे जीवन में होता तो आपको बार बार पुकार करके मैं खिझाता नहीं। आप बहुत भले आदमी हैं, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन आप पीछे ही लग जाएं, चैन ही न लेने दें, कुछ न कुछ बोलते ही रह जाएं, तो कितना ठंडा महात्मा हो अंत में तो कह भैया हाजिर काय पीछे पर हो, काहे काहे काहे काहे कर रहे हो, शांति से बोल रहने दो, चैन लेने दो, पीछे ही पड़ गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम बहुत बार बार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, और हो सकता है आप खींच भी जाएं इससे, खींचते ही हैं लोग। तो यदि आपके जैसा कोई दूसरा स्वामी हमें उपलब्ध हो जाता तो हम आपको परेशान क्यों करते, हम आपको क्यों खिजाते। जो पे मोको हो तो कहूं ठाकुर ठहरू, हे ठाकुर आपके चरणों को छोड़कर मेरे लिए इस ब्रह्मांड में कहीं कोई जगह नहीं है। आपके चरणों को छोड़कर यदि कोई दूसरा स्थान होता तो मैं आपके पीछे पड़ के आपको खिजाता नहीं, और आपके चरणों को छोड़कर कभी कहीं जाने की स्वप्न में भी न सोचना, न जाना, पड़े ही रहना, ये मेरी बाध्यता है। क्योंकि मैं इतना निकृष्ट हूं, इतना अपात्र कुपात्र हूं, इतने अधिक दोष और दुर्गुणों का खजाना हूं कि मेरे जैसा का गुजारा निर्वाह आपके ही दरबार में संभव है, और कहीं हमारा निर्वाह होना नहीं, यह हमको पता है। क्योंकि मेरे जैसा आलसी, आलसी इसलिए कहते हैं, देखो साधन में प्रमाद करने वाले को आलसी कहते हैं, साधन में प्रमाद करने वाले को आलसी कहा जाता है, साधन में प्रमाद। संसार के व्यवहार में लोग बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करते। बेटा बेटी का ब्याह हो ना तो कहो दो दो तीन तीन रात जगते रह जाएंगे, दिनों रात काम में लगे रहेंगे, कथा कीर्तन सत्संग भगवत सेवा उसमें 17 बहाने हैं। लोक व्यवहार में तनिक भी प्रमाद नहीं है, पर साधन में प्रमाद है। देखो जीव के कल्याण में कलयुग बाधक नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर के काल में भगवत प्राप्ति में कठिनता थी, पर जीव का कल्याण सबसे सस्ता है कलयुग में। अत्यंत सहजता सरलता से जीवों का कल्याण कलिकाल में संभव है। हमको ये समझना चाहिए कि हमारे परम कल्याण के लिए ही भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें कलयुग में पैदा किया है, कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने कल्याण का अवसर हमें दिया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में नवयोगीश्वर कह रहे हैं, कृतादिषु प्रजाह राजन कला विच्छन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक भैया जी इसलिए साधन करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए, सतयुग के साधक इसलिए बड़ी बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं कि हमारे कलयुग में जन्म हो जाए, त्रेता के साधक इसलिए बड़े बड़े श्रौत स्मार्त यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, वेद का आश्रय लेते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। द्वापर के साधक इसलिए नारद पंचरात्र आदि आगम ग्रंथों के अनुसार भगवान की बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाए। तब प्रश्न उठा कि सतयुग के लोग जन्म ही क्यों लेना चाहते हैं, इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी योग ध्यान समाधि लगाने के बाद, त्रेता के साधक इतने बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद जन्म ही क्यों लेना चाहते हैं, द्वापर के साधक बड़ी बड़ी पूजाएं करने के बाद भी जन्म ही क्यों लेना चाहते हैं। वो इसलिए लेना चाहते हैं कि सतयुग के साधकों को अपनी साधना से मोक्ष तो सुलभ है, त्रेता के साधकों को अपने यज्ञादि से मोक्ष तो सुलभ हो जाएगा, द्वापर के साधकों को पूजा आदि से मोक्ष तो सुलभ हो जाएगा, पर विशुद्ध भगवत शरणागति और भगवत प्रेम वो कलयुग में जितने जल्दी सुलभ हो जाता है उतने जल्दी सुलभ न सतयुग में था, न त्रेता में था, न द्वापर में। कलयुग में भगवान का प्रेम बहुत सुलभ है। वो समझते हैं कि मोक्ष तो मिल जाएगा पर भगवान का प्रेम तो नहीं मिला। प्रेम तो कलयुग में मिलेगा। क्यों? क्योंकि कलव खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। निश्चित ही कलयुग में नारायण परायण भगवान के भक्त जन्म लेते रहे, एक से बढ़कर एक भक्त। पढ़े लिखे नहीं है, कुल से भी बहुत ऊंचे कुल के नहीं है, घूमे फिरे भी नहीं है, देश काल का भी ज्ञान नहीं है, पर सीधे साधे सरल हैं। गुरु महाराज ने नाम जप को आज्ञा कर दी, राम राम करने लगे और महाराज उनको इतना अनुराग, क्या कहना। श्री मनोहर दास बाबा बीण बुरुंद कुंज वाले महाराज जी के परिकर हैं। ओ भैया जी बोले आज श्री, हमको तो स्मरण में नहीं लेकिन हम तो सहज स्मरण कर रहे हैं, आज श्री मनोहर दास बाबा की पुण्यतिथि है। दास के ऊपर बड़ा स्नेह रखते थे वो, तो उन्होंने बताया श्री मनोहर दास बाबा ने कि नंदगांव को एक भोरो भारो ब्रजवासी गुसाई, वो तो नाम बता रहे थे मुझे नाम स्मरण में नहीं, शायद कुंज बिहारी जी को स्मरण में होगा, कहीं घूमने फिरने नहीं गए और लोगों ने जगन्नाथ जी की महिमा सुनाई, तो हमारा कन्हैया जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ रूप में है, उनका मन हो गया कि जगन्नाथ जी दर्शन करें, चले गए जगन्नाथ जी, ट्रेन में बैठे चले गए। कुछ संत थे, बंगाली संत थे, वो भी गए थे, गुसाई जी चलो, जगन्नाथ जी चलो, वहां ले गए। अब जगन्नाथ जी का तो प्रेम विकृत स्वरूप है और भोरे भारे ब्रजवासी उनको तो पता नहीं, भजन खूब करते थे, तो जैसी जगन्नाथ जी को देखा सोई रोएवे लगे बड़ी जोर जोर से, और ऐसा भावेश हुआ कि दौड़े जगन्नाथ जी की ओर। अब वहां तो बड़ी मर्यादा है, भगवान को स्पर्श कोई नहीं कर सकता, रथ में आते थे तब लोग इसको वैसे नहीं, कोई स्पर्श रत्न वेदी को नहीं छू सकता कोई, दौड़े रत्न वेदी की ओर, ओ महाराज इतना आवेश, पहुंच गए वहां गर्भगृह तक। वहां जो अर्चक थे उन्होंने उनको पकड़ा तो वहां बेहोश हो गए और रो रो कर एक ही बात कह रहे हैं कि अरे लाला तू काय को वृक्ष छोड़ के चलो आयो, अरे भैया तेने अपने कहा गत कर राखी है, कैसो तेरो मेहड़ो मोहड़ो है वो गल गयो तेरो, ऐसो काय बात को प्रेम के तेरो सबरो शरीर गल गयो, अरे भाई लाल भैया यहाँ कहा करो, चल भैया ब्रज में चल, ये कह कह के रो रहे थे। अब कुछ भी न हो पर श्री ठाकुर जी के प्रति ऐसी आत्मीयता और इतने प्रेम से के अरे तू का कर रहो, जगन्नाथ है के भैया है गए जगन्नाथ गिरी तेरी, अचल ब्रज में चल, ऐसा भाव किस में होगा। ऐसी कई घटनाएं सुनाते थे विशुद्ध प्रेम की, बाबा श्री मनोहर दास जी। ये सहज प्रेम, सहज प्रेम जो ब्रजवासियों में है, तीर्थवासियों में है, विशेषकर कलयुग के प्राणियों में जो हरिगुरु संतों के सन्मुख हो चुके हैं, उनमें जो विशुद्ध प्रेम है, वैसा प्रेम सतयुग त्रेता द्वापर के साधकों को भी दुर्लभ है। उस प्रेम की सुलभता के कारण कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं। इसी कराल कलिकाल में नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ है। इसी कराल कलिकाल में नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इतने सस्ते भगवान किसी युग में नहीं हुए कि जब देखो तब ठाणे दर्शन देने के लिए। इतने सस्ते भगवान किसी युग में नहीं हुए जितने सस्ते भगवान कलयुग में हो गए। पर दुर्भाग्य की बात है, जीव इतना सुंदर स्वर्ण अवसर खो रहा है, भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। तो कलयुग में कल्याण में संदेह नहीं है, भगवान ने कलयुग में कृपा करके हमको जन्म दिया है। महाराज जी ने एक बार कहा था बड़े भाव में भर के, गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ जो हमारा कलयुग में जन्म हुआ और कलयुग में भी इस समय जन्म हुआ। हमने कहा महाराज जी क्यों? बोले इस समय जन्म हुआ तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, मलुकदास जी और न जाने नरसिंह मेहता, न जाने कितने कितने संतों का चरित्र और उनकी पवित्र वाणी के रसास्वादन का सौभाग्य मिल गया। श्री हरिवंश जी, हरिदास जी, व्यास जी, इन सबकी वाणियों को, इनके चरित्रों को सुनने का सौभाग्य मिल गया। इनके पहले होते तो ये सौभाग्य हमें नहीं मिलता, इनके समय में भी होते तो शायद सबका रसास्वादन कर पाते कि नहीं कर पाते। अच्छा हुआ जो इस समय जन्म हुआ, कितने महान संतों का रसास्वादन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये है भगवान की कृपा का अनुसंधान। जब कलिकाल में जीव का कल्याण इतना सहज सरल और सस्ता है तो फिर कल्याण में बाधा क्या है? चार प्रकार के दोष ही कल्याण में बाधक हैं। कितने दोष? चार दोष। इन चार दोषों के कारण कलिकाल में मनुष्य का कल्याण नहीं हो पाता है। मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। चार दोष। मंदाः, पहला दोष है मंदाः माने अलसाः, आलसी। सबसे पहला दोष है आलसी, भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है, भजन में निद्रा में भी आलसी नहीं, नींद तो कहीं भी सो जाएंगे, मंदिर में खड़े खड़े सो जाएं, कथा में सो जाएं, लीला में सो जाएं, कोई बाधा नहीं। साधन में हर जगह परेशान, आलस। सेवा में प्रमाद, साधन में प्रमाद, भोजन और शयन में बिल्कुल प्रमाद नहीं, संसार के व्यवहार में प्रमाद नहीं, परनिंदा परचर्चा में भी बिल्कुल प्रमाद नहीं, भजन के नाम पर प्रमाद। क्या करें, आज तो रात्रि को नींद ही नहीं आई, आज बहुत देर हो गई, आज माला पूरी नहीं कर पाए, आज अमुक व्यक्ति आ गए इसलिए हमारा नियम छूट गया, आज कुछ न कुछ समस्या तो बनी रहेगी ना हमेशा, कभी ठंडी होगी ज्यादा तो कभी गर्मी ज्यादा होगी तो कभी बरसात होगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। पर इस बहानेबाजी में हम लोगों का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। पहला दोष साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है जो जीव के कल्याण में बाधक है। दूसरा दोष है सुमंदमति। एक तो होते हैं मंदमति, मंदमति माने मंद बुद्धि। देखे होंगे मंद बुद्धि, कई बच्चे मंद बुद्धि होते हैं ना, उनको ज्ञान नहीं होता है। जवान हो जाते तो भी मैया बाप को मंद बुद्धि बालकों की सार संभार करनी पड़ती, न बोल पामे न समझ पामे न देख पामे, बड़ी समस्या। तो क्या हो गया इसको, उनकी सकल सूरत भी अलग होती है, कहते ये मंद बुद्धि है। बोलते हैं कि नहीं, पर मंदमति मंद बुद्धि नहीं, सुमंदमति, ये दूसरा दोष है। बहुत चतुर चालाक है आदमी कलयुग का, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बुद्धिमान, अपने को बृहस्पति से कम नहीं समझता। हर आदमी अपने को पंडित समझता है, विद्वान समझता है, और जो कुछ अच्छी उपदेश की बात आप उसे बता रहे हैं वो कहेगा तुम क्या बता रहे हो, गीता भागवत रामायण की बात तो हम पहले से जानते हैं। आप जो कुछ उसे अच्छी बात सुना रहे हो और पंडित बन रहे हो कि हमने बहुत अच्छी बात सुनाई, वो तुमसे ज्यादा जानता है, क्या सुनाओगे उसको। आशय समझे नहीं समझे, आशय ये है कि समझदार होकर, जानकार होकर, चतुर होकर, बुद्धिमान होकर भी पागलों का सा अभिनय कर रहा है, पागलपने में जी रहा है। अच्छी बातें सुनकर कंठस्थ करके दूसरों को भी सुना देता है मौका पड़ने पर स्वयं उन्हें जीवन में उतार नहीं पाता। संतों के सदुपदेश सुनने के बाद भी वह अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाता, अपने जीवन की दशा नहीं बदल पाता, न दशा बदल पावे न दिशा बदल पावे। कहावत चरितार्थ होती है ढाक के तीन पात। आत्मनिरीक्षण करो तो क्या अंतर आया, जैसे पहले थे वैसे ही हैं, क्या अंतर आया। ये है सत्पुरुषों के उपदेशों को सुनकर भी अपने व्यवहार को, अपने जीवन को बदल न पाना, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है कि भगवान की सबसे भारी कृपा जीव पर होती है तो उसको संत का संपर्क प्राप्त होता है। भगवत प्राप्त संतों का सान्निध्य, उनका दर्शन, उनका साहचर्य वो अपने पुण्य से नहीं मिलता, अपने साधन से नहीं मिलता, वह केवल और केवल भगवान की अहेत की कृपा से मिलता है। संत विशुद्ध मिले ही परते ही चित वही राम कृपा कर जे ही। ऐसे न जाने कितने भगवत प्राप्त संत हम लोगों को अपने जीवन में मिले, आपकी आप जाने, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं हर प्रकार से। हमें अपने छोटे से जीवन में अनेक उच्च कोटि के महात्माओं का दर्शन हुआ, जिनके प्रति हमारे अपने हृदय का ऐसा विश्वास है कि वे सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे, वे सबके सब भगवत प्राप्त संत थे। जीवन में जिनकी चरण सन्निधि हमें सबसे पहले मिली, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे शिष्य थे, स्वामी श्री करपात्री जी के वे गुरु भाई थे, श्री अखंडानंद सरस्वती जी के खास गुरु भाई थे, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती उनके खास गुरु भाई थे, स्वामी करपात्री जी उनके खास गुरु भाई थे, और ऐसे भगवत प्रेमी अनुरागी संत थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही उनको अश्रु कंप पुलक आदि सभी सात्विक भाव जागृत हो जाते थे। गौर वर्ण था, बड़े बड़े नेत्र थे और कथा में बैठते ही रुदन शुरू हो जाता था, कीर्तन में बैठते ही रुदन शुरू हो जाता था। महाराज हम आपको क्या कहें, इतना रोते थे स्वामी जी कि रात्रि को उनके यहाँ औषधि लगानी पड़ती थी। रोते रोते नेत्रों के यहाँ ये रोते रोते खाल गल गई थी, रात्रि को उसमें औषधि लगानी पड़ती थी। बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी शासन में उन्होंने, जब अंग्रेजों का शासन था उस शासन में वे MBBS डॉक्टर हो गए थे। आप सोचो उस जमाने में डॉक्टर थे, आज के हम अनुमान लगाते हैं लगभग 80 साल पहले की बात होगी। डॉक्टर का डिप्लोमा उन्होंने ले लिया था, कानपुर क्षेत्र का शरीर था, गंगा के तटवर्ती किसी गांव का कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल का उनका शरीर था और प्रयाग में कुंभ का अवसर था। अपने मित्र मंडली के साथ प्रयाग कुंभ देखने के लिए गए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, उनके दर्शन की इच्छा भई। वहां जैसे ही गए तो वहां एक व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा था कि भाई जो लोग भारतीय वेशभूषा में हों, पवित्र हों, वे ही कृपया स्वामी जी को प्रणाम करने पंडाल में आवे, बाकी दूर से दर्शन करके ही चले जाए। ये तो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जनेऊ वगैरह तो सब था, ब्राह्मण उचित संस्कार तो थे, लेकिन पेंट पहने थे। बस इतनी सी बात से चित्त इतना ग्लानि में भर गया कि हमने ऐसी वेशभूषा धारण कर रखी है, हमने ऐसी विद्या पढ़ रखी है कि एक महान संत के में चरण स्पर्श नहीं कर सकता, निकट नहीं जा सकता। बस रोने लगे और वहां से गंगा त्रिवेणी संगम गए और संगम में जाके अपना थैला, अपने पैंट पतलून जो कुछ थे सब उतार के त्रिवेणी संगम में फेंक दिए और स्नान करके, ठंड का समय होता है, माघ का महीना था, स्नान करके उस ठंडे जल में त्रिवेणी के और ठिठुरते हुए, नव युवक थे महाराज, एकदम नई अवस्था थी, वहां आ गए। तब तक स्वामी जी का दर्शन बंद हो चुका था, स्वामी जी झोपड़ी में रहते थे ब्रह्मानंद जी महाराज। इनके मित्रों को तो ये लगा कि ये पागल हो गए, क्यों रो रहे हैं ये पता नहीं, सब सामान फेंक दिया तो पक्का हो गया कि दिमाग गर्मी चढ़ गई, सब सामान त्रिवेणी में फेंक दिया। वहां खड़े खड़े रो रहे थे संत दर्शन के लिए और श्री ब्रह्मानंद जी महाराज भीतर कुटिया में थे। उन्होंने तत्काल एक ब्रह्मचारी को बुलाया, ब्रह्मचारी बोले हाँ, बोले एक गौर वर्ण का नवयुवक बाहर खड़ा है, उसको मेरे कुटिया में तुरंत लेके आओ, आदर पूर्वक लेके आओ। गए तो ये रो रहे थे, वहां कुछ कोई नहीं था, अकेले खड़े थे, तो स्वामी जी बुला रहे हैं, साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करते बोले अरे हम तो तेरी प्रतीक्षा कितने समय से कर रहे थे, अब आया है, इतनी देरी से आया, कोई बात नहीं रह जाओ। तुरंत कपड़ा दे दिया पहनने के लिए और बोले कल बसंत पंचमी है, कल तुमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे। दूसरे दिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया, प्रायश्चित करवा दिया, कुछ समय तक सेवा में रखा, कुछ योगाभ्यास बताया, बाद में समय आने पर संन्यास दीक्षा दे दी। ऐसे प्रेमी संत थे कि भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त था, उनकी सन्निधि मिली। हम तो मानते हैं कि वो जीवन मुक्त भगवान के महान प्रेमी भगवत साक्षात्कार संत थे, भगवत का साक्षात्कार संपन्न संत थे। नाम के सिद्ध तो बाबा बहुत होते हैं, पर सिद्ध होते क्या हैं यह हमने उनकी सन्निधि में रहकर देखा। कितने चरित्र सुना मैं उनके, उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी की कृपा तो हमें जन्म से पहले से ही प्राप्त थी, पर उनकी सन्निधि स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद महाराज जी गांव पधारे और महाराज जी ही कृपा पूर्वक हमको वृंदावन ले आए। तो पूज्य भक्तमाली जी के संबंध में परम श्रद्धे बक्सर वाले मामा जी का कहना था, ये बात है भैया जी, अठासी नवासी में शायद कुंभ था प्रयाग का, नवासी में था कब था, तो उस महाकुंभ में हम पूज्य बक्सर वाले मामा जी के साथ महाराज जी ने हमको भेज दिया, बोले तुम भी कुंभ दर्शन करे आओ। हमारी इच्छा थी, महाराज बोले हम तो जाएंगे नहीं, मामा जी आए रामानंद जयंती पर सुधामा कुटी, तो महाराज जी ने कहा हमारे पंडित जी का मन है कभी कुंभ नहीं देखा, कुंभ देखे हमें। मामा जी बोले ठीक है हम ले जाएंगे। तो वृंदावन से गिरिराज जी पंडित जी का दर्शन किया, फिर कोसी गए, तीन दिन कोसी में रुके, फिर कोसी से ट्रेन में का टिकट था प्रयाग के लिए। तो मामा जी के साथ हमारे जीवन की पहली यात्रा थी। तो कोसी में किसी भगत के यहाँ पधरावने की जा रहे थे, और मामा जी ने इतना ध्यान रखा हमारा, हम तो अवस्था छोटी थी, कि महाराज जी ने भेजा है तो अपने बिल्कुल निकट हमारा आसन रखते, हमेशा नजर रखते, भोजन के समय बगल में बिठाकर भोजन कराते, बहुत ध्यान रखते, कहीं जाना होता तो रिक्शा में अपने बगल में बिठा लेते। तो रिक्शा में बिठाकर कोसी की बात है, हमसे बोले भैया एक बात कहें अन्यथा तो नहीं लगे, नहीं महाराज जी कहिए। बोले सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की सन्निधि छोड़कर कुंभ जाने की इच्छा तुम्हारे मन में क्यों उत्पन्न हुई? तुम सरकार की सन्निधि छोड़कर कुंभ में जाना चाहते हो, ये बात हमें तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। हम तरसते हैं भक्तमाली जी के संग के लिए, थोड़ी देर का संग मिल जाता तो हम धन्य हो जाते, कृतार्थता का अनुभव करते हैं, और तुम्हें निरंतर उनके चरणों में रहने का अवसर मिल रहा है, और तुम्हारे मन में ये इच्छा क्यों उत्पन्न हुई कि हम कुंभ में जाएंगे? भैया महत्व समझो, कह के मामा जी रोने लगे। बोले भक्तमाल में जितने संत भक्तों का वर्णन है उन सबको एक जगह दर्शन करना हो तो पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज हैं, सभी संतों का भक्तों का एक जगह दर्शन होता है। ऐसे भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महान प्रेमी अनुरागी रसिक संत का संग छोड़ के और तुम्हारे मन में कुंभ जाने की इच्छा है? महाराज जी जब तक विराजमान है तब तक तुम्हारे मन में कहीं जाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब हमारे मन में बहुत अच्छा लगा, खराब नहीं लगा हमको, हमने कि महाराज जी भूल तो हुई है पर आपने हमें सावधान कर दिया, अब आप आज्ञा दें तो हम यहीं कोसी से वापस वृंदावन चले जाएं। बोले नहीं अब मत जाओ। क्यों? बोले अब जाओगे तो गुरु जी की बात की अवज्ञा हो जाएगी, उन्होंने आज्ञा देकर भेजा है, तो पहले विचार करना चाहिए था, अब तो चलो हमारे साथ। ऐसी संत महाराज जी की सन्निधि मिली अंतिम क्षण तक, उनके जब से दास पहुंचा उसे अंतिम क्षण तक, परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, जिनको कितनी बार प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन हुआ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजवारे बाबा सरकार, उनका भी दर्शन हुआ, परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बिणबिण कुंज वाले महाराज जी ठाकुर जी का दर्शन, बाबा श्री ठाकुर दास जी का दर्शन, परम श्रद्धे श्री बक्सर वाले मामा जी, ये सामान्य महापुरुष थे। जो रागानुगा भक्ति अतिशय दुर्लभ है, भगवान से रागात्मक संबंध हो जाना। हम किशोरी जी के सबसे छोटे भैया हैं, वो भी मेरी जीजी हैं, ऐसा भाव जिनको सिद्ध हो और उस सिद्ध भाव की अनुभूति किशोरी जी पद पद पर कराती हो, ऐसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी का खूब स्नेह मिला, खूब दर्शन मिला। पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज का दर्शन मिला, कैसे प्रेम में डूबे हुए संत थे। श्री संपूर्णानंद जी महाराज का दर्शन मिला, कितने संतों का हम आपको बतावें, जिनका दर्शन करके हमको लगा कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। बहुत से संतों का हम नाम नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन और भी अनेक संतों का दर्शन हुआ। अब हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को अपने छोटे से जीवन में इतने संतों का दर्शन हो गया, तो जिनकी बड़ी बड़ी आयु है उनको कितने संतों का दर्शन नहीं हुआ होगा। पर हम अपनी ओर देखते हैं तो हमको लगता है कि इतने संतों का दर्शन होने के बाद भी हम जैसे थे वैसे ही रह गए, हमने उनका विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। यही है मंद भाग्य, ये तीसरा दोष है। सत्पुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया, न काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ कम हुआ, न मोह कम हुआ, न मद कम हुआ, न मात्सर्य कम हुआ, कोई विकार कम नहीं हुआ। क्या इन संतों के संग का दोष है? नहीं नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं, न इनका दोष और न श्री ठाकुर जी का दोष, न समय को दोष है। प्रभु मेरोई सब दोष, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं सारा दोष तो मेरा है। कैसे देऊ नाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहर तोर। कैसे देऊ नाथ ही खोर, भगवान को दोष कैसे दिया जाए, सब दोष हमारा अपना है। अब ध्यान देकर सुने, भगवान की कृपा से सत्पुरुष मिले, भगवत प्राप्त पुरुष मिले, उनकी सन्निधि मिली, तो लाभ नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का दर्शन हुआ हमको खूब, जब जब वो बगल में सिंह कृष्ण मंदिर है आते थे तो उनका प्रवचन भी होता था, महाराज जी भी पधारते थे, हम भी जाते थे ब्रह्मचारी जी का दर्शन करने। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कितने दिव्य महापुरुष थे। श्री हरि बाबा उड़िया बाबा का दर्शन हमको हुआ नहीं, नाम लिखने इनका भी सुना। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कितने दिव्य कोटि के संत थे। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, कितने संतों का नाम ले हम। संतों की सन्निधि, भैया जी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, संतों की सन्निधि मिलने के बाद भी हमें लाभ इसलिए नहीं मिलता कि संतों के संग करने में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, वो सावधानियां हम नहीं रख पाते हैं। चार दोष न हो और हम संत का संग करें तो तत्काल लाभ होगा, ये हमारा भाव नहीं है, ये देवर्षि नारद जी का भाव है। नारद जी कह रहे हैं ते मय्य पेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृतक क्रीडन केनु वर्तनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूष माणे मुनियोल्प भाषिणी। भागवत जी का श्लोक है, प्रथम स्कंध कहिए ना। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः, संतों के लिए नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि संत तुल्य दृष्टि वाले होते हैं, समान दृष्टि उनकी होती है, उनकी दृष्टि में भेद नहीं होता, लेकिन फिर भी उन संतों ने मुझ बालक नारद के ऊपर विशेष कृपा कर दी। तो क्यों की कृपा? तो नारद जी कह रहे हैं कि मुझ में चार गुण उन्होंने देखे इसलिए कृपा कर दी। कौन? सबसे पहला गुण है चंचलता का अभाव। आप किसी भी सत्पुरुष की सन्निधि में हैं, आपको गंभीर रहना चाहिए, चांचल्य नहीं होना चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। महात्माओं का संग छोड़ के लोग कहते हैं हम तपस्या करेंगे, अनुष्ठान करें, भले आदमी, संपूर्ण साधनों को निष्काम भाव से किए जाने का फल तो है भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन का फल है संत दर्शन, और ऐसे संत मिले हुए हैं, तुम तपस्या करने जा रहे हो, उनकी सन्निधि छोड़ के तुम्हारा जाने का मन करता क्यों है? सन्निधि नहीं, मैं नहीं रहना चाहते, चंचलता पहला दोष। तो संत का लाभ लेना है तो पहला गुण होना चाहिए चंचलता का अभाव, गांभीर्य। दूसरा गुण है दांत, दांत माने जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ है विवेक पूर्वक अपनी इंद्रियों से पदार्थों को ग्रहण करना, ये जितेंद्रियता है। जितेंद्रियता माने ये नहीं कि हम देखें देखें सुने बोले नहीं, सब कुछ करें पर विवेक पूर्वक, जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए जो सुने, जो करना चाहिए जो करें, मर्यादित इंद्रियों से विषय को ग्रहण करें, ये है जितेंद्रियता। ये कितने? चंचलता का अभाव, दूसरा गुण है जितेंद्रियता। अजितेंद्रिय व्यक्ति को भी संत की सन्निधि का लाभ नहीं मिलता, और जितेंद्रियता का प्रमाण क्या है बहुत ध्यान से सुने। जितेंद्रियता है केवल इसको जीत लेना, इसको, तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। सारी इंद्रियों को जीत लिया किसी ने, किंतु इस जिह्वा को नहीं जीता, रसनेन्द्रिय को नहीं जीता, तो दत्तात्रेय भगवान 11वें स्कंध में कह रहे हैं कि वो कभी जितेंद्रिय नहीं हो सकता, और जिसने रसना को जीत लिया उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया। रसना को जीतना है, व्यर्थ की बकवाद न करना। रसना को जीतना है, खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों को खाने की ललक न होना। जो भगवत प्रसाद मिल जाए बिना कामना के, बिना संकल्प के, भगवान की कृपा से रूखा सूखा जो मिल जाए प्रेम से खा ले। जड़ भरत जी के सामने हलवा पूरी कचौड़ी रख दो तो उनको प्रसन्नता नहीं होती थी कि वाह आज तो तरमाल आ गए, और भैया जी उनकी भौजाइयां भाभियां उनको जला हुआ भात, सड़ा हुआ भात, और तो और चोकर, चोकर जानते हैं भूसी, वो भूसी रख देती थाली में भर के, तो भूसी को भी उसी प्रेम से खा जाते जैसे कोई घी बूरा खा रहा हो। इसको कहते हैं जितेंद्रियता। समझे बाबूजी? कि बढ़िया साग तो चाहिए, चटनी तो चाहिए, गरम गरम फल का, ये नहीं, गड्ढा भरना है, गड्ढा भरना है, इस क्षुधा कुकुरी को टुकड़ा देना है, वो भी जो मिल जाए। हम तो खट्टे मीठे से ऊपर नहीं उठ पा रहे, भगवान भगवान के पास क्या पहुंचेंगे? सबसे दुष्ट इंद्रिय है ये। अभी परमहंस जी नहीं है, चले गए, वृंदावन चले गए। अनुमान है हमारा कम से कम 25 वर्ष तक न दूध लिया, न दही लिया, न घी लिया, न नमक लिया, न मिर्च लिया, न मिठाई ली, न खटाई ली, न तेल लिया, न फल लिए, कुछ नहीं। यमुना जी के जल में रोटी भिजा लेना और पा लेना। बर्तन भी नहीं था, लोहे का कटोरा, स्टील का नहीं, लोहे का, ऐसे कहीं से फेंका वेंका मिल गया होगा इतना बड़ा वो, और वो कटोरा भी नहीं था भैया जी, वो डंका होते ना पुराने, उसका ऊपर का वो डंडा टूट गया होगा, वैसे फेंका पड़ा था, उसी को मांझ के उसी को रख लेते, ऐसा ससला जैसा। और जमुना जी का जल रहता छना हुआ, और पंगत में बैठ के पाते प्रसाद, पंगत में बैठ के, और पानी में भिजाया और पा लिया। रोटी होती तब तो रोटी बनाते नहीं, मिल जाती थी रोटी, पानी इनके साथ रहते ही था। और जब पक्का भंडारा होता, खीर मालपुआ लड्डू कचौड़ी की रसोई होती, उस समय कुठारी से थोड़ा आटा मांग लेते, टिक्कड़ बना लेते, और बनाकर पाते वहीं पंगत में बैठ के पाते, बगल में आमने सामने सब साधु खीर मालपुआ उड़ा रहे हैं, और वो उनके बीच में बैठकर पानी में भिजाकर रोटी खाते। एक दिन दो दिन नहीं रुंगटा जी, कम से कम 25 साल। एक बार बहुत बीमार हो गए, कमजोर तो शरीर है ही है उनका, और उनको फिर महाराज जी रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ले गए भर्ती कराने, भर्ती तो कर लिया। उस समय शक्ति स्वामी थे रामकृष्ण मिशन में, देखा होगा आपने, बहुत अच्छे संत थे। वो बड़े नाराज हो गए महाराज जी के ऊपर, बोले रे आपने कैसा मरीज भर्ती किया, कुछ नहीं खाता, खिचड़ी खा लो नहीं खाऊंगा, दाल खा लो नहीं, दाल पी लो नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाएगा, क्या खाएगा, जहर खाएगा, क्या खाएगा, गोली खा लो नहीं खाऊंगा, सिरप पी लो नहीं पीऊंगा, मीठा है खट्टा है कुछ नहीं, खट्टा मीठा खाते नहीं, ले जाओ इस मरीज को। होश में तो आ गए, कैसा मरीज, कुछ खाता पीता नहीं। महाराज जी से कहा, महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाया, परमहंस जी अब पूरी साधना हो गई आपकी, अब कुछ बाकी नहीं है, अब जो भगवान को भोग लगता है, जो अपने आप आ जाए उसको प्रेम से पा लिया। महाराज जी ने पबाना शुरू किया तो उन्होंने पाना शुरू किया। आज भी कैसी अवस्था है उनकी, इसको कहते हैं जिह्वा को पूरी तरह जीत लेना, जितेंद्रियता। कितने हो गए गुण, कितने हो गए, चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता। तीसरा गुण है अनुवर्तन, अनुवर्तन का अर्थ है महात्माओं के पद चिन्हों पर चलना। आप जिस संत की सन्निधि करते हैं उस संत के पद चिन्हों पर चलना। अच्छा ये भैया जी एक बात बताओ, बड़े से बड़े महापुरुषों के पास रहने वाले क्या उनके पद चिन्हों पर चलते हैं? कहीं भी देख लो आप, परिकर में देख लो, बातें तो हम लोग उन्हीं की करते हैं कि उनके नाम से हमको रोटी मिल रही है, पेट भर रहा है, बातें तो हम करेंगे, लेकिन उनका अनुसरण हम नहीं करते, उनका अनुगमन हम नहीं करते हैं। अनुगमन की बात छोड़ दो, गुरुजी कहें बेटा पूरब जाओ, बोले हमको तो पश्चिम की हवा अच्छी लगती है, हम तो पश्चिम में जाएंगे, हमारी हालत यह है। चौथा गुण अल्प भाषण। जिस किसी भी महापुरुष की आप सन्निधि में हैं, उनसे जितना आवश्यक समझो, अत्यंत आवश्यक समझो, उतना बोलो, क्योंकि अधिक बोलने में कभी न कभी उनकी अवज्ञा हो ही जाएगी, अमर्यादा हो जाएगी, अवज्ञा हो जाएगी। अल्प भाषण का मतलब ही नहीं कि वो कुछ पूछें तो गुम सुम रह जाओ, ऐसा नहीं है। तो अब बताओ, गुरु कौन भयो, चेला कौन भयो? कहने को तो हम शिष्य हैं, पर हम ही गुरु बन बैठते हैं। अल्प भाषण, बहुत बोलने से भी अवज्ञा हो जाती है। तो यदि हम संतों का लाभ लेना चाहते हैं तो गंभीरता, जितेंद्रियता, अनुवर्तन और अल्प भाषण, ये चार गुण यदि हमारे जीवन में आ जाएंगे तो किसी भी साधु का संग करोगे आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। ये है मंद भाग्या तीसरा दोष है। और चौथा दोष है प्रपंची स्वभाव, उपद्रव ग्रस्त जीवन। इतने उपद्रव हमने पाल रखे हैं कि वो हटाए नहीं हटते हैं। आत्मबल बहुत गिर गया है, उनको हम छोड़ ही नहीं पाते। भैया जी, उपद्रव की परिभाषा क्या है? बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में जो भी बाधक है वो उपद्रव है। जो भी बाधक है वो उपद्रव है, उसका त्याग कर दो। तजिए ताहि कोटि वैरी सम जज्य परम स्नेही, त्याग दो उसको, छोड़ दो। पर हम नहीं छोड़ पाते हैं। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्या कहें, श्री संत कबीरदास जी का एक पद है, बड़ा प्यारा पद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाबू, कबीर जी का पद है, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, है यह कली जब सहे प्रतिदिन को, कोई अब अनर्थ सहे प्रतिदिन को, नाहीं न रहन ह संसार तिहारो है यह कली व्यवहार, तुमति स्वभाव सबे कोई जाने, सबे कोई जाने, सुमति स्वभाव सबे कोई जाने, सुमति स्वभाव सबे कोई जाने, आहा हृदया तत्व न बूझे, कीर्तन लीला अमृत है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? सजी अमृत बिस्काहे कू अचू, सजी अमृत बिस्काहे कू अचू, सिंहासन पर काम क्रोध चोर सब लुटेरे हमको बिठा रखा है। साहु ही कीनी होता, साहु ही कीनी होता, कबीर झूठो मिली झूठा, कह कबीर झूठो मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा, सब एक दूसरे को ठगने में लगे, भरपूर रहो है तीन लोक, भरपूर रहो है, नाही है पतियारा, कली व्यवहार। और भैया जी क्या है? डर लागे अरु हांसी आवे अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। ये सब उपद्रव है। कथा होए तह श्रोता सोवे, कबीर जी का पद, वक्ता मूड पचाया रे, जहां होए जहां कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे, डर लागे अरु हांसी आवे अजब जमाना आया। और सुन लीजिए, इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, नियम तो नहीं लिया महाराज जी? क्या नियम लिया? बिना तमाकू खाए डोल डाल नहीं जाएंगे। भंग तमाकू सुलफा गांजा सूखा कूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न धारे मधुवा चाखन आया रे। संत सदगुरु का चरणामृत लिए बिना पानी भी नहीं पिए, ये नियम नहीं लिया? जसन को पाल लिया। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे। अब क्या करें? पहले सब प्रपंच छोड़ो, उपद्रव छोड़ो, भजन में लग जाओ, नहीं तो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, का पाछे पछताया रे, का पाछे पछताया रे, डर लागे अरु हांसी आवे अजब जमाना आया रे। यह है दोष। अब देखिए, इन चार दोषों में मुख्य दोष है आलस। यदि हम साधन में प्रमाद करना बंद कर दें तो फिर दूसरा दोष अपने आप नहीं रहेगा, मंदभाग्य नहीं होगा, फिर संतों की सन्निधि का पूरा लाभ मिलेगा, जितेंद्रियता अपने आप आ जाएगी। साधन करेंगे तो अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, फिर संतों के पदचिन्हों पर चलने का स्वभाव बन जाएगा, फिर इधर उधर की जर्र वक्त अच्छी नहीं लगेगी तो अपने आप कम बोलने लग जाएगा, कई महापिता हो गई, इतनी अंतर्मुखता बढ़ गई थी, अनुभव किया हमने, सब कुछ हो जाएगा। आप करके तो देखो। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आप कभी 8 दिन 10 दिन कभी केली कुंज में रहते हो और हरिगुरु संतों की कृपा से 2-4 राम राम करते हो, क्या कोई व्यवहार की इच्छा होती उस काल में आपको? और ऐसा पूरा जीवन हमारा बन जाए तो क्या क्या जरूरत है किसी की ओर देखने की, किसी की बात सुनने की, किसी से कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? साधन का सुख जिसे मिल गया है वो उसे प्रपंच में अच्छा लगेगा ही नहीं। तो केवल इतना हम लोग ध्यान दे लें कि हम जब तक होश आवास में हैं तब तक साधन में प्रमाद न करें, ना गौ ब्राह्मण संत की सेवा में, भगवान की सेवा में, ना ही गुरुजनों के द्वारा दिए गए साधन में हम प्रमाद न करें, बस इतना काम कर लें, फिर सब दोष अपने आप समाप्त हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान हम आपके द्वार पर पड़े हैं, उसका कारण है कि आलसी अभागे मोसे तें कृपालु पाले पोसे। पहला दोष तो हमारे में यह है कि आलसी हैं, हम साधन कर ही नहीं सकते, साधन में हमारी प्रवृत्ति नहीं है, प्रमादी हैं। और साधन में प्रमाद करते हैं इसलिए अभागे हैं, आपके द्वार पर पड़े हैं, संत सदगुरु ने कृपा कर दी है, फिर भी साधन नहीं कर रहे इसलिए अभागे हैं। फिर भी मेरे जैसे प्रमादी सर्व साधन शून्य आलसी अभागे का आपके दरबार में ही पालन पोषण हो रहा है। हमको पूरी तरह खबर है कि इस दरबार को छोड़ के कहीं चले गए तो कोई एक क्षण हमको ठहरने नहीं देगा। इसलिए भगवान, इसलिए हम आपको खिझा रहे हैं बार बार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करके, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, हम आपके दरबार को छोड़कर कहां जाएंगे। क्यों बोले राजा मेरे राजा राम अवध सहर, हाँ राजा मेरे राजा राम अवध सहर, कहो बार बार प्रभु ही पुकारी के तो सागर, आप राजा राम हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ, आप मेरे राजा हैं मैं आपकी प्रजा हूँ, आप राजा राम हैं। ध्यान में आई बात? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ना हम कलयुग का राज्य मानते हैं, ना हम उसमें मुगल काल था अकबर का शासन था, ना हम मुस्लिमों का राज्य मानते हैं, ना हम किसी व्यक्ति का राज्य मानते हैं, हमारे राजा तो राम जी हैं, राम राजा सरकार हैं, और हमारा शहर अयोध्या है, अर्थात भगवान का नित्य धाम ही हमारा निज निवास है। अब देखिए गोस्वामी जी अयोध्या में ज्यादा रहे, कहाँ रहे ज्यादा बोलो, कहाँ रहे? जीवन का अधिकांश समय तुलसीदास जी का काशी में व्यतीत हुआ। पढ़े लिखे तो काशी में, और जीवन की अंतिम श्वास तक रहे तो काशी में, विनय पत्रिका लिखी काशी में, अंतिम श्वास ली जीवन की काशी में। कहते हमारा शहर काशी नहीं है, राजा हमारे राम जी हैं और हमारा शहर जिसमें हम रहते हैं वो अयोध्या है। आशा समझे भैया जी? मेरा हृदय ही अयोध्या है और उस हृदय रूपी अयोध्या में राम राजा सरकार विराजमान हैं और हम उनकी प्रजा बनकर उनके दरबार में पड़े हैं, इसी भाव में हम रहते हैं। एक भाव। दूसरा भाव, व्यक्ति चाहे जहां रहे अनुभव यही करे हम वृंदावन में हैं, हम युगल सरकार के चरणों में हैं। कई संत ऐसा भाव करके सोते हैं, सोए रात्रि को भाव करके सोते हैं कि हम बिहारी जी की देहली पर सिर रख के सो रहे हैं, हम निधमन राज में अमुक लता के नीचे सिर रख के सो रहे हैं, इस भाव से सोते हैं, हम यमुना जी के पुलिन में सो रहे हैं कहीं पर, ये भाव करते हैं तो उस भाव के अनुरूप उनको अनुभूतियां होने लग जाती हैं। हम भगवान की प्रजा हैं और जब भगवान की प्रजा हैं तो भगवान के दरबार में रहते। राम जी कहां रहते हैं? अयोध्या में। तो हम अयोध्या में ही रहते हैं, हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर छूट जात सद असद वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर, हमारे श्री वृंदावन उर और। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का द्वारा आचार्य पीठ कहाँ है? आचार्य पीठ कहाँ है महाराज? निम्बार्क तीर्थ है ना, उसी परंपरा परशुराम देवाचार्य जी महाराज, श्री जी महाराज, क्या कहना, अद्भुत महापुरुष। महावाणी जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखने वाले वे वहां भी विराजे, पर भैया ये तो लीला है, सच्ची बात है, वे वृंदावन से एक निमिष के लिए बाहर नहीं जाते हैं। वे जहां रहते वो वृंदावन है, क्योंकि उनके हृदय में वृंदावन बसा हुआ है, उनके हृदय में युगल श्यामा श्याम बसे हैं, उनकी निरंतर केली हो रही है। वो तो चलते फिरते वृंदावन स्वयं है, संत चलते फिरते अयोध्या है, संत चलते फिरते चित्रकूट है, क्योंकि चित्रकूट उनके हृदय में विराजमान है, श्री सीताराम जी उनके हृदय में विराजमान है। तो कहते हैं राजा मेरे राजा राम अवध शहरू। अब आगे बात कहते हैं, ये यहाँ किसी देवी देवता की उपेक्षा या निंदा अर्थ नहीं है, यहाँ अपनी नाम निष्ठा की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। से ना दिगीस न दिनेश ना गणेश गौरी हित के न माने विधि हरिउ न हरे। इसका अर्थ करने के लिए तीसरी पंक्ति को पहले पढ़ना पड़ेगा। राम नाम ही सो जोग छेम नेम प्रेम पन सुधा सो भरोसो एहू दूसरो जहरू। कहते हैं हमारा योगक्षेम का बहन अब तक राम नाम से ही हुआ है, से नेम होगा उसी से प्रेम होगा, से प्रेम की प्रतिज्ञा पूरी होगी, इसलिए मेरे लिए तो भगवान नाम रूपी तो राम नाम पर भरोसा है। राम नाम के अमृत के अतिरिक्त है वो जहर, जहर के समान है। दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया है, वैसी सेवा जैसा सेवन मैंने हरि नाम का किया ऐसा सेवन हमने दिक्पालों का भी नहीं किया, सूर्य का भी नहीं किया, गणेश जी का भी नहीं किया, गौरी जी का भी नहीं किया। इसका आशय है कि संसारी लोग जो लोकपाल दिक्पालों की सूर्य आदि की गणेश गौरी की उपासना करते हैं वो केवल लौकिक लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं। हित के न माने विधि हरिउ न हर। फिर दो भैया अब व्रत स्नान हो जाए। ये लोग विमल कुंड में स्नान करके आए, पूजन करके आए हैं, तो थोड़ा हमारे भी स्नान हो जाए। सबको छिड़ देना, बोल दो मंत्र बोल दो। जैसा हमने अपने लिए राम नाम को हितकारी माना है, ऐसा अपने लिए विधि हरि हर को भी हितकारी नहीं माना। मेरे लिए सब सर्वे पर सर्वोपरि साधन श्री राम नाम ही है। हाँ हाँ हाँ, क्या प्यारी बात। समाचार साथ के अनाथ नाथ का सो कहूं, नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहर। हे प्रभो, आप अनाथों के नाथ हैं, आप अनाथों के नाथ हैं, हमारी बिगड़ी आपके हाथ में है, आपके बनाने से हमारी बिगड़ी बनेगी, सब समाचार आपके हाथ में है, आप अनाथों के नाथ हैं, मैं किससे कहूं? अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की व्यथा आपसे न कहूं तो किससे कहूं? क्यों? बोले नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरू। चोर भी आपकी मुट्ठी में और पहरेदार भी आपकी मुट्ठी में है। ये काम क्रोधादि चोर जो चोरी कर रहे हैं ना, सभी ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी दे देना, सीताराम सबको डिब्बा प्रसाद का दे देना कि सबके घर तक पहुंच जाए। समाचार साथ के अनाथ हाथ नाथ कासों कहो, नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहर। चोर भी आपके मुट्ठी में है और पहरेदार भी आपके मुट्ठी में है। इसका मतलब क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह आदि चोरों को आप भगा दीजिए। हम तो अपनी अपने पुरुषार्थ से भगा पाए नहीं, और विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति रूपी चौकीदारों को सजग कर दीजिए, जिससे ये काम क्रोध आदि लुटेरे भीतर घुसे ही नहीं। क्योंकि हे नाथ, सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए निज काज सुर काज आरत के काज राज बूझिए विलंब कह कहू न गहरू। इसलिए भगवान, आप यदि इन चौकीदारों को सचेत कर देंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी धन बच जाएगा, राम नाम रूपी धन बच जाएगा, भजन रूपी संपत्ति की सुरक्षा हो जाएगी। हे महाराज, आप विचारिए, आपने अपने कामों में, देवताओं के कामों में और दीन दुखियों के कामों में कभी भी विलंब नहीं किया। आपने तो चुटकी बजाकर सबका काम किया, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए आपने अवतार लिया। तो भगवान, फिर आपने मेरी बारी में इतना विलंब क्यों कर दिया? सब कुछ आपके हाथ में है, और आपने सुर साधु संत किसी के काम में देरी आपने की नहीं, तो फिर अब देरी क्यों कर रहे हैं? अब जल्दी से कृपा कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या करें, संत लोग बीच बीच में आ जाते हैं। कारे खां आ गए, काले खां कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि हमारी बारे में, हमारे लिए आपने विलंब क्यों कर दिया, यही बात काले खां कह रहे हैं। काले खां का जब चरित्र दिखाते हैं तो ये आप उसमें ये बोल सकते हैं। काले खां कह रहे हैं, करौली के भक्त, माफ किया मुलक, पूरा मुलक माफ कर दी, माफ किया मुलक मताह दी विभीषण को, माफ किया मुलक मताह दी विभीषण को, कही थी जुबान कुर्बान ये करार की, बैठने को ताइफ तखत दे तखत दिया, दौलत बढ़ाई थी जुनारदार यार की, तब क्या कहा था, तब विभीषण शरणागति के समय, तब क्या कहा था, अब आप सरफराज आप हुए, तब क्या कहा था, अब सरफराज आप हुए, जबकि अरज सुनी चिड़ी मार खार की। याद की बात सुन ली आपने, कारे के करार माही क्यों ना कारे खां, कारे के करार माही क्यों ना दिलदार हुए, अरे नंदलाल क्यों हमारी बार बार की, अरे नंदलाल क्यों हमारी बार बार की। जैसे भक्त काले खां कहते हैं, नंदलाल हमारे लिए इतनी देरी क्यों? गोस्वामी जी प्रेम भरा उलाहना दे रहे हैं। आपने देवताओं का काम बनाने में देरी नहीं की, गौ ब्राह्मण संतों का इस दीनहीन का काम बनाने में देरी क्यों कर रहे हैं। हे नाथ, इसको हृदय से लगा लीजिए। क्यों? बोले आपकी प्रीति प्रतीति सुन करके, आपके स्वभाव को सुन करके तो मन में उत्साह हो रहा है। रीति सुनी रावरी, प्रतीति प्रीति रावरे सो। आपका प्रेमी स्वभाव, शरणागतों से प्रेम करने का स्वभाव जान करके हमें प्रतीति भी हो रही है, विश्वास भी हो रहा है और आपके चरणों में प्रेम हो रहा है, आपसे प्रेम हो रहा है। लेकिन डरत हूँ देखियत कलिकाल को कहर, पर कलिकाल का कहर देख करके मैं डर रहा हूँ। कितना करह बरसा रहा है ये कलिकाल, कहर ढा रहा है, सब जगह आग लग रही है कलयुग की। मठों में चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, धामों में चले जाओ, ईमानदारी से जो भजन में नहीं लगे हैं कलयुग साहब को नचा रहा है। इस कलयुग के कहर से हम डर रहे हैं। भगवान बोले अब क्या करें, कलयुग मिटा दें? बोले कलयुग मत मिटाइए, आप तो बना रहे हैं, आपने बनाया तो मिटाएंगे क्यों आप कलयुग, मिटाइए मत। आपको ज्यादा कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, हमारी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है, कहे ही बनेगी के कहाए बलि जाऊं राम, कहे ही बनेगी के कहाए बलि जाऊं राम, कहे ही बनेगी ते कहाए बलि जाऊं राम, परिश्रम हम नहीं करवा रहे हैं, आपके कहने से हमारी बात बन जाएगी। भगवान बोले क्या कहें? बोले हे प्रभु राम जी, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, बलैया लेता हूँ, आप केवल इतना कह दो कि तुलसीदास और तुम हहराओ मत, घबराओ मत, डरो मत, क्या बिगाड़ेगा कलयुग तुम्हारा, केवल इतना कह दो तुलसीदास तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो, हे तुलसी तुम तो मेरे हो, इतना कह दो बस। आपके इतना कह देने से अविद्या माया विकार कलयुग किसी की दाल गलेगी नहीं। आपका इतना कहने में कुछ खर्च होगा नहीं, तो हमारा काम बन जाएगा। हे प्रभु, हम सबके जीवन में ऐसा भाग्यशाली क्षण आवे जब ठाकुर जी कह दें कि अब तुम रो मत, घबराओ मत, तुम तो मेरे हो। हम तो लाख बार कहते हैं कि हम प्रभु आपके हैं, पर सरकार एक बार कहें कि तुम मेरे हो, बस। ये बार बार गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, बारिक तुलसी कृपालु तू मेरो है, एक बार हे कृपालु कह दो कि तुम मेरे हो। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो हमारी पियाजू के, पियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे पियाजू के, पियाजू हमारी हैं, हम तो हमारी श्यामाजू के, श्यामाजू हमारी है, हम तो हमारी श्यामाजू के, श्यामाजू जनन के संत जन हमारे ब्रजमंडल हमारो है ब्रजमंडल हमारो है हमको हमारे राम जी के राम जी हमारे हमको हमारे राम जी के राम जी हमारे राम सिया राम सिया राम सिया पचास में पद के साथ रस ब्रजवास महोत्सव का ये उत्सव भाद्र पूर्णिमा को पूर्णता की ओर जा रहा है। गौ माता की कृपा से, गुरुजनों की, संतों की कृपा से, परम सिद्ध संत बाबा घनश्याम दास जी की कृपा से, हनुमान जी की दया से बड़ा सुख मिला। दो महीना ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला। आपको लग रहा होगा कि इतने दिन बीत गए, हमको तो नहीं लगा। हाँ, ये बात जरूर है, रासलीला न होती तो मन में बड़ा अधूरापन सा रहता, पर रास बिहारी सरकार ने ऐसी करुणा बरसाई कि हम उसको कह नहीं सकते। खूब करुणा कृपा की, ऐसी ही करुणा ब्रजवासियों की, ठाकुर जी की, श्री जी की, संतों की सदा सर्वदा हम लोगों पर बरसती रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको सद्बुद्धि आ गए। 30-35 दिन लीला हुई है, 35 दिन लीला हुई, लेकिन इतने ब्रजवासियों के गांव लीला के सुख से वंचित रह गए। चलो कथा तो कोई बात नहीं, लीला सुख से वंचित रह गए, और होने के बाद भी लोगों को न लीला देखने की फुर्सत न कथा सुनने की। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ये पूरे क्षेत्र के गांव-गांव के ब्रजवास सबका खान पान पवित्र हो जाए, सबका व्यवहार पवित्र हो जाए, सबके जिह्वा पर ठाकुर जी का नाम हो, गले में तुलसी हो, प्याज लहसुन सब छोड़ दें, सब कथा कीर्तन का सुख लेने लग जाएं, ऐसे लगें कि भैया ब्रजवासी सब ठाकुर जी के सखा हैं, ऐसे लगें। हर घर में गौ माता हो, क्या कहना। देखो, लीला कल लीला हुई थी उधर मुरार में, लताओं के बीच में, तो बनी में तो लोगों ने होने नहीं दी, कोई बात नहीं, जहां वन विभाग की ऐसी सामान्य जगह थी वहां लीला हुई, पर रास बिहारी की उपस्थिति से वहां का पूरा वातावरण कितना रसमय और कितना दिव्य हो गया, हम कल्पना तो कर नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर, इतना सुख मिला हम कह नहीं सकते। ये लग रहा था साक्षात प्रिया प्रीतम कुंजों से लताओं से आ रहे हैं, साक्षात तो यही है, पर वो ऐसा भावनामय दृश्य हो गया कि क्या कहना। हम बगल में बैठे थे पर हमको लगा कि बड़े घाटे में है भैया, तो सामने बैठे तो पर वहीं बैठे ही रह गए। बड़ा सुख मिला। और देखिए बाबा, ऐसी सुंदर रसमयी लीला चली, गोचारण का प्रसंग, गोचारण के पद हो रहे, और जान बूझ करके भैंसों को घुसाए गए लठ मार मार करके कि वो वहां लोगों को घायल कर दे, साधुओं को घायल कर दे, ठाकुर जी की लीला में विघ्न हो जाए। कैसे लोग आप सोचिए, वो भैंस जो है आई नहीं थी, उनको घुसाया गया था भैंस को दो बार, लेकिन ठाकुर जी की लीला में बाधा नहीं पड़ी। लीला कथा का सुख तो नहीं ले रहे हैं, कहते ना दाल भात में मूसर चंद, वो भगवान की लीला में भैंस और घुसा रहे हैं। चलो ठाकुर जी से प्रार्थना है कि कभी कभी न कभी अपने ब्रज के नाते, ब्रजवासी के नाते उन पर भी कृपा करुणा करें, उनके हृदय में संतों के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अनुराग बढ़े, जो अपने तुच्छ निहित स्वार्थों की पूर्ति के कारण गऊ संत और ठाकुर जी का विरोध कर रहे हैं, इस अपराध से वे बचें और उनके हृदय में भी भगवान का प्रेम जगे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और अब तो ये उत्सव महोत्सव ठाकुर जी की कृपा से होते रहेंगे, इस भवन का उद्घाटन ही ठाकुर जी ने किया तो उनको लाज रखनी पड़ेगी। श्री ठाकुर जी ने चाहा, उनके संकल्प से मन में ऐसा भाव है कि कार्तिक पूर्णिमा को इस भवन के ऊपरी भाग पर जब चंद्रोदय होगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को भी रास पूर्णिमा का, देखो भैया जी आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है और कार्तिक मास की पूर्णिमा रास पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा पे प्रायः सब लोग व्यस्त रहते हैं, पर रास पूर्णिमा पर ऐसा मन में भाव है, आप पहले से ध्यान में रखेंगे और भैया ठाकुर जी को अपने घर में लीला करनी है तो करने कराने वाले ठाकुर जी ही हैं, हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि कुछ कर सकें। हाँ इस समय थोड़ी सी व्यथा जरूर है, वो व्यथा ये है कि कोरोना के भयंकर संकट के कारण जड़खोर गोधाम संस्था निरंतर कर्ज में बढ़ती चली जा रही है। अब इस समय लगभग 4.5 करोड़ रुपए तो बैंक का कर्ज है और बाजार का भी कम से कम 3 से ऊपर का कर्ज बाजार का है, ये सब कर्ज में बना हुआ है जहां बैठे हो। तो ये भी ठाकुर जी कृपा करके, उनका काम है उनको ही करना है। बाबा ठाकुरदास जी कहते थे कर्ज हो गया सूरश्याम गोशाला पे, तो बाबा के सामने बाबा बोले तुमने जुआ खेला है, तुमने सट्टा खेला है, कुछ गिरवी रख दिया है क्या? बोले कुछ नहीं। अरे तो गौ सेवा में किया है ना, गौ माता सब ठीक करेगी, गिरिराज बाबा सब ठीक करेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने कोई उटपटांग काम में तो कर्ज हुआ नहीं, गौ की सेवा में कर्ज हुआ। और कारण भी है कि जो लोग बेचारे सेवा करने वाले लोग उनके व्यापार ठप पड़े हैं और समस्या है, उस समस्या के कारण थोड़ी समस्या सबको आ रही है। भगवान कृपा करें सब सुखी हों, सब संपन्न हों और सबके हृदय में गौ ब्राह्मण और संतों के प्रति, प्राणी मात्र की सेवा के प्रति भाव जगे, हम सबके हृदय में भी भाव जगे, ऐसी प्रार्थना पूज्य गोमाता के चरणों में करते हुए स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अपुत्रः पुत्रिणस्सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् काले वर्षतु परजन्यः पृथ्वी शस्य सालनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः गावो वै सन्तु निर्भयाः साधवः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय हो। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। जड़खोर गोधाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता।